kon alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñu leen di nuyu di leen ziar bu baax di leen dokkeel itam te di déggee seen jotaay. mel na ni kàddu yi mat na daanaka ñun liñ ci waroon wax yépp ñu wax waxal nañu ko. kon tant rek ak gërëm moom lañ ci def ñu tàmbalee ko ci sunu sëriñ mooy suñ moodu ndax mooy doomu Cheikh Moussa. kon mooy sunu sëriñ te ñu lay nuyu di la ziara di la ñaanal ndax gis nañ ne bépp jotaay buñ am loo xat-xat ak fu jotaay mën a nekk rek da nga bàyyi sa soxla teew. kon yaa ngi sàmm liggéey bi yaa ngi koy xool te loola lu war la ndax nit bu amee njobootam war na saa su nekk di leen néemmeeku ba xam ci luñ ne bu ca gisee lu mat a defar mu defar bu ko ci gisul ma sant leen te ñaanal leen. loola yaa ngi ci taxaw baax ñu la ci sant di la gërëm di nuyu seen jikkarte baax bu teewee moom mel na ni teewal na jàmmalaay lépp alhamdulilah bi mu teewee te seede kàddu yu rafet li mu wax te yàgg na ko wax nag. kon moom ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla mu yàggal ko fi te barkel ko. ka ca tegu mooy imaam moom it jotaayam yóbbaal na ñëpp ndax bu demee ba ñëpp wóolu ko ci diine di jiital ko ca boobu jotaay wala taxawaay boobu leen taxawaay gënu ko mag ci lislaam. kon moom it barab bi mu teew na xam ne barabam la ñi fi nekk ci njabootam lañ bokk ndax ci gannaam la ñuy topp. kon bu teewee seede kàddu yu rafet yi kon lislaam la waxal te lislaam ku ko waxal julli yëpp du ko waxal. kon ñu koy sant di ko gërëm ci jotaay moo itam la ca tew it di nuyu Serigne Fall wax nañ ko fii daaw ne ko sa maam de mooy borom yoon bi te képp kuy bay Fall sant Serigne Fall wax na la. kon bu teewee fii wax dëgg yàlla teew na ci barabam teew na ci njobootam ndax kat képp ku xam ne kii yaa ngi toppal sëriñ ba mën a jëm ci moom war nga jël yëpp maam Serigne Fall. bépp sëriñ bu ñuy toppit war nga ko sant ndax kat moo xam ne lu ñuy toppee nit yàlla. kon kooka bu njobootam teewee te doon ko xam ne ku woyof la ba nga xam ne sax boo moytul da nga koy woyofal ngir ni nga koy gisee te ku rëy la ku màgg la ku kowe la ku baax la. kon ñu ngi koy sant di ko gërëm. la ca tegu mooy sëriñ ñu ngi leen di sant. dafa naa ne lislaam kenn rek lañ ciy déglu mooy salaatu la mooy yent bi. kon nit du mën a màgg ci kanamam nit du mën a rëy ci kanam abadan. kon njoboot tamit kasaalika rek al waladu sur abi lañ wax. kon nag ko xam ne fu ko Serigne Touba fekk màggal ko fu ko Cheikh Tidiane fekk màggal ko fu Cheikh Dakar Diagne fekk màggal ko képp koy liggéeyal foo leen fekk màggal leen. kon ñooñee ñu jar a màggal lañ te yent bi dénkaane woon na ñoon mooy àllu bayti yi. kon nag waa këram buñ fi teewee kon mel na ñu kon yont baa ngi teew ci barab. kon dañuy rafal seen jotaay bu baax te lii nag wax dëgg yàlla dañ koy rafal saa su ne ndax nit lam moom da koy sàmm. lislaam comme yow mi wax ne yaay imaam wala yow mi xam ne yaay sëriñ bi wala yow mi borom xam-xam bi waxtu wane war nga taxaw di difaas lislaam. loo ca dégg ci lu yàq nga defar te loolu du mën am mukk ludul nga fekkee jataay ya ak lay xew ci jataay nga xam waaye dégg rek yem ca sukkandiku ci la nga dégg réet lay andi. Moo tax jotaay yu mel ni bu amee damay xale tuusul na leen kenn ku ne say woy jur say mbokk say xarit say am di jàmm wax leen ko ñëpp, parce que dafa am lu xam ne ku xam ne ci dégg-dégg ga cay em mën na am na nga koy déggee du bokk la xew. Loolu nag daf ñoo dal ñu, ñu bëri na ñoo déggee ak li ne ci ñun wute na lool, waaye dabaa tusu ne nag ñun nëbbuwuñu li ñu waxit nëbbuñu ko. Bañu ñu ko ñu laaj, bañu ñu ko ñu woo, bañu ñu làmb, parce que dañu bëgg a leeral li ñuy dund. Li ñuy dund nag lenn képp la muy laa ilaha illallah. Bu xam ni sàtte yi si yonte bi sallallahu alayhi wasallam waxoon, nit yàlla waxoon ko ci sàtte yooyu dañ koy matal. Man xaala laa ilaha illallah muxlisan bi xalbihi daqalal janna. Kon muxlis boobu nag wax muy ixlaas boobu leen du mën a am mukk te xam laa ilaha illallah. Sëñ tubaab ne fa kull man zakkaraha muhtaqida matmunuha daqala jant xadda. Ku ko tudd te xam ko nangu ko àjjanay zëkkër. L'islam baat boobu rek la. Bala ngay julli baat ba fa ñëw, bala ngay oor dafa ñëw, amul looy laal ci l'islam te duut baat boobu moo ko taxawal, moo ko seede, moo koy dëgëral, moo koy baaxal. Mën ta am lum nekkul yàlla amul soxla. Gis nga l'islam benn baat la. Moo tax may wax sànq ne sharhat lépp taaru l'islam bi. L'islam day des ci xol du génn. L'islam day des ci xol du génn. Lay gën a lépp daf koy taaral, taar bi la ñu wane rek. taaru l'islam mooy lan? Julli jot nga julli, woor jot nga woor, mën a joxe asaka, aj màkka, sadaqe, wax lu baax, def lu baax, loolu mooy taaru l'islam. Mais l'islam mu nga des ci xol ba. L'islam tawhid la, te tawhid du lu ñuy wax. Takkalum de mën nga ko, waaye taw taaruf moom lan mañ du ko laal. Kooku ixtiqaadu mbil xalbi la. Su ko defee nag loolee nag mooy xaqiqa boobu leen nit yàlla yi feeñ jàngalewuñ alquran, jàngaluñ fiq, te dajal nit ñi di leen yett yàlla. Loolu la ñuy def ci ñoom, mooy nit dañ koy defar. Doo mën a defar waxam, doo mën a defar ay la muy dox, doo mën a defar la muy xool, doo mën a defar la muy déglu, doo mën a defar lenn ca moom, te ludul da ngaa defar xol bi. Xol bi mooy buur cër yi. Su defaroo lépp defaram bu yàqu, lépp yàqu. Moo tax kon nit xolam la ñuy defar. Moo tax loo bàyyiloo nit te joxoo ko lu ko remplacé rek du ko ba. Bàyyi nangam téye lii, waaye bàyyi nangam kese. Moo tax nit ñi ñuy waarate wax nañ ba son buddi ak bëccëg ñu ngi waarate, waaye daa ñuy wax daanaka tàbbul ci xol yi. Parce que lu tax mooy dañ leen wolut lu xam ne moo mën saafar seen jàngoro. Sëñ baa ko wax sànq ci télévision. Gis nga télé bi ngay xool da ngay fexe ba yeeg nit ki defar xolam ba nga xam ne télé bi mu waroon a xool di ci yéemu di ca bànneexu day am lu mu yëg ci xolam muy doon bànneex ci xolam boo xam ne day remplace la mu waroon a xool ci télé. Loola télé baa woon yépp nga cay bég bay kontaan. Loola yàlla nga ko def sa biir xol. Télé fu soo kenn ku ne yaa ngi ko yore sa biir xol. Télé boobu nag buñ ko defaree ba nga yëg ko di ko xool di ko déglu di ko seetaan dafay gën a neex ci yow xool télé bii. Su boobaa yow lan ngay déglu ci la lu mu neex neex am nga looy yëg sa xol loo xam ne moo dàq lool. Da nga cay xool lu mu defar rek am nga looy xool sa biir xol loo xam ne moo dàq lool. Ku yëg yàlla xam ne yàlla dàq lu ne. Yàlla dafa neex ci xool. Ba nga xam ne xol bu ko ñam rek fekk sax dootaa ci doyal te dara dootu la soxla lu dul yàlla yi kese nag. Moo tax gars yi àgg ci yàlla man ko woon gannaaw te du leen sonnal. Ba noonu koo xool te duñ gis la nit ñay gis. Qulubul aarifina laa uyoonul taraw na maa la yara naasuba. Man nga xool télé bi gis images yi kontaante, waa ji xool ko gis te leneen lu bokk yow la nga gis. Parce que pay ba muy xoolee moo dëkk pay la gàpp. Dafa am pay bu mu nekk aarifina billaahi dafa yëg ci pay boo xam ne mënta gis lu dul yàlla, mënta dégg lu dul yàlla, mënta xam lu dul yàlla. Kooku yàlla rek la mën a yëg. Su ko defee nag loolu muy yëg nag di ko waxee nag yow ni ko yëgul nag mën nga dem ba yàq ne kii moom ab dof la wala dafa sànku wala dafa yàq dina wala nangam nangam. Waaye fekk dafa am lu mu yëg. Sariñ nag gannaaw jàngale woo loolu rek lañ la toppe. Su ko defee nag loola la suñ sëriñ waxoon ne tey moo paa. Yow laa yaakaar addunaa àllaaxire yaay sama sëriñ. Nga ne nangul naa la ko. Fonkal julli yi, fonkal weeru koor, toppal sa ndeyeg bàyyi kese. Jarul dem tubaa, jarul dem tubaa woon, jarul dem jaasaan. Déedéet borom tubaa robb naag jaan ñi foofa de. Cheikh Tidiane mën a jàng foofa. Képp ku ñuy ziare tey te susoon tari xaba la taxoon mu sot ko mooy yóbbu jaan ci yàlla ba mu àgg ci yàlla ba jël ak moom ba dootu ko bokkale kenn. Waaye mosu ñoo jaay leneen. Sëñ Touba mi ànd ak loolu la doon jaay la ak bépp tariixa moo tax dama am tariixa yëpp benn rek lañ ndax tariixa boo ci mën topp ci yàlla gi la jëm amul bu jëmul feneen fudd yàlla. Waaye ku àggul ci yàlla nag mënoo seede ci yàlla dara waaye ñi àgg ci yàlla ñëpp doxante nañ la ko moo tax wute bi yëpp mu ngi ci ñi àggul ci yàlla rek waaye ñi àgg ci yàlla amul benn wute. Sëñ Touba xam na kuy sax ci yan tariif sax ci yan tariif xam na kuy sax duxaar yi jëy laan mag ñooñu leen kenn ku ne xam nga ka nga xam ne fàkk saa moo lay jiitu ci yàlla lu tax mooy àgg gam àgg ci yàlla da nga ko àgg ba fekk ci piyeer yàlla la. Moo tax sunu sëriñ mos nay toog ne dem naa ci piyeer yàlla ba góor yàlla fekk leen fa benn waay na ko ndax gis nga Sëñ Touba mu ne gis naa ko xam naa ko mu ndax gis nga sama yàlla tariif mu ne gis naa ko xam naa ko mu ne seen duxaar yi jëy laan mu ne gis naa ko xam naa ko ku wax ci góor yàlla mu ne gis naa ko xam naa ko. Ba mu wax benn waaye mu ne ko bu ma ko fa gisee de xaw ma ko fa kon loola te fii la ko doon waxee kon pays boobu nag ñun ñu àndal ko lañ ñëw ndax waxuñ kenn na ko toppuñu buñ la gërëmee nga dem àjjana waxuñ kenn na ko toppuñu jox ñu li nga am buñ la gërëmee nga dem àjjana dañ ne topp leen ñu wan leen yàlla ñu bokk jaamu yàlla yàlla moom àjjana te yàlla ñu war a jaamu lii rek la sëñ nag lii rek lañ ko defee moo tax damay toujours ne sëriñ ñett képp la ñaari sëriñ bi bii yàlla moo la ko utal bii sama jur moo la ko utal bi ci des yaa ko war a utal sa bopp. Sëriñ bi ñu yàlla sàkkal mooy ndey ak bàyyi kenn ku ne ñoo njëkk ci yow yar la dubbanti la defar la di la toppatoo ba nga xëy làkk juróom-ñaari at bàyyi ay seet ku mën a jàngale te yaram doy ko te mu wóolu ko jël la tànn la sëriñ bopp jox la ko mu jàngal la alquran yar la ci diina ba boo fa jógee mën a taxawee sa diina bu julli jotee nga man ko suwar jotee nga man ko lépp luy ponk lislaam nga man ko matal ba mat sëkk boobu sëriñ wàccoon na yow mu ñaari sëriñ yooyu la mu des nag tariixa bi tariixa bi ne yaa ko war tànnal sa bopp mooy yaa xam ci man ki la doy ak ki nga xam ne yaakaar nga ne ak saa boo ci ne war ca mën a jëlee ndool la sëriñ boobu nag nga xam ne mooy tariixa bi yow xam nga mboolem ponk lislaam yaa ngi koy def man nga ko wëlbital nag bàyyi ndey bàyyi kat jàngul sa alquran tàllal ko loo xam ne ko jébbal naa toog dina àllaaxira mu ne nangul naa ko ngeen bëgg àndee ci noonu kese nag ci jox ma ak defal ma ndax loolu doy na war ngeen romb foofu di bu fekkee loolu rek la dellu ci kala jàngaloo alquran kay ko kay defal na la mat fonk fatiha boo jàng saar woo ca teg kala ko jàngal ba nga mokkal ko xamal la fonkee fatiha sunu mu xamal la ko kooku bu fekkee dootu la sëriñ sëriñ boo amati mu la góorgóorlu fonkal waxtu juróom ki la def fonkal waxtu juróom ak ki la xamal waxtu juróom ku ci am dool ci yow ki la xamal li ngay julle xamal li ngay taxawee ki la ne moom góorgóorlu ci kese la am ak yow nga gën koo fonk ci kooku gënal ko ci kooku le ndax jaaru na dooliwul la leneen loolu du sëriñ de kooku dafa war a dem ak yow feneen fa waaje yam yow fa la war a taamle yow te mooy dem ak yow ci xaqiqa xamal la sa borom yar la ci tawhid boobu nag yar la boo doon boo xam ne borom doo ko ne nii lañ koy jàngee waaye da ngay koy yar di ko defar ba mu koy yëg boppam xam lu mu yëg ci boppam loo xam ne boo ko joxoon kaamil mu waatal ko boppam moo tax dama ne kenn ku ne bañ la xamagut xam nga la nga nekkoon xam nga fa nga tolloon bi ñu àndee yooyu xam nga li nga fa nga toll seetal nag ba nga xamagut la nga nekkoon ak liñ def lu la ci gënal la nga nekkoon bu fekkee moo la gënal dellu ca kon liñ ànd ak lii lañ ànd ak ñoom te loolu lañ bëgg mu lett ñëpp sunu sëriñ dafa waxoon ne sëriñ bi wax na ko sànq laaj leen ma yàlla ma xama leen yàlla moo ma gënal ngeen lëggiyal ma te su ma noppee ci yéen su ma fi bàyyi ko bépp sëriñ bu ngeen dégg dem leen ci moom ziara leen ko seet leen ko gëstu leen ko bu fekkee lan yor moom sëriñ boobu leen moo gën li ma leen jox ànd leen ak sëriñ boobu leen njub laa soxla ak dëgg laa soxla ci yéen rek kon nag lii mooy la am kon xaw na gudd nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm wax dëgg yàlla di rafetlu jotaay bu lool kontaan nañ bépp nañu seen jotaay su ko defee kon ngeen bàyyi xel sëriñ jotaayam ki nga xam ne moom dafa représenté muy tool sam te mooy borom bis bi addee yey na ci moom kon ñu fàggul ko addiyaan góor gi leen nga xam ne alalu maamam la njox ko su paree sëriñ bi ñaanal ñu dellu ci kër kale yi nag ñu ngi leen di sant yéen ñi nga xam ne bis bi yéen a ko taxawal wax dëgg yàlla lañ sëggoon lépp am nañ ko lañ nañ ci dugaloon lépp itam def ngeen ko kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla yokk leen tabaski leen ak mboolem taalibe yëpp nag kon ñu ngi leen sant jërëjëf.